نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چھٹے پارے کا رکوع نمبر 3 ہے، جو آیت نمبر 163 سے 171 تک ہے. پارا نمبر 6 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 163-171. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. انا بے شک ہم نے، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، كما جیسا کہ، اوحینا وحی کی ہم نے، الی نوح نوح کی طرف علیہ السلام، والنبیین اور ان نبیوں کے، من بعدی ہی اس کے بعد تھے، وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، إِلَى إِبْرَاهِيمَ طرف ابراہیم کے، وَإِسْمَعِيلَ اور اسماعیل کے، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق کے، ويعقوب اور يعقوب کے، والاسباتی اور اولاد يعقوب کے، وعیسی اور عیسی کے، وعیوب اور ایوب کے، ويونس اور يونس کے، وهارون اور هارون کے علیہ السلام، وسليمان اور سليمان کے، وآتينا اور دی ہم نے، داوود داؤد علیہ السلام کو، زبور زبور، ورسولن اور کئی رسول ہیں، قد تحقیق، قصصناہم ذکر کیا ہم نے ان کا، عليك آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسولا اور کئی رسول ہیں، لم نہیں، نقصصهم ذکر کیا ہم نے ان کا، عليك آپ پر، وكلم الله اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما کلام کرنا، رسولن یہ رسول تھے، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرين اور ڈرانے والے، لئلا تاكنا يكون هو للناس لوگوں کے لیے على الله اللہ پر حجت کوئی حجت بعد الرسل بعد رسولوں کے وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالی عزیزاً زبردست حکیمہ حکمت والا لیکن اللہ لیکن اللہ یشہدو گواہی دیتا ہے بما ساتھ اس کے جو انزل اس نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف انزلہ اس نے نازل کیا ہے اس کو بِعِلْمِهِ اپنے علم کے ساتھ وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے بھی یشہدونا گواہی دیتے ہیں وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ تعالی شہیدہ گواہ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدو اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے قد تحقیق دلو وہ گمراہ ہو گئے یا بھٹک گئے دلالم بعیدہ گمراہ ہونا دور کا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ لیغفر لہم کہ بخش دے ان کو ولا اور نہ لیہدیہم کہ ہدایت دے ان کو طریقہ راستے کی الا مگر طریقہ جہنم راستے کے جہنم کے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالکا یہ بات، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان، یا ایہا الناس اے لوگو، قد جاءکم تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس، الرسول رسول، بالحق حق لے کر، من ربکم تمہارے رب کے پاس سے، فآمنو پس ایمان لاؤ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علیمن علم والا، حکیمہ حکمت والا، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلو نہ تم حد سے بڑھو، فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولو اور نہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر وہ جو حق ہے، انما بے شک، المسیح جو مسیح ہے، عیسیٰ وہ عیسیٰ ہے، ابن مریم مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ جو رسول ہیں اللہ کے، وَكَلِمَتُهُ اور جو اس کا کلمہ ہے، الْقَاحَ جو اس نے ڈالا تھا اس کلمے کو، الی مریم طرف مریم کے، وروحم اور روح، منہ اس کی طرف سے، فآمنو باللہ تو ایمان لاؤ تم اللہ پر، ورسولی ہی اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولو اور نہ تم کہو، ثلاثہ کے تین ہیں، انتہو بس آ جاؤ، خیرن بہتر ہے، لكم تمہارے لیے، انما بے شک، اللہ اللہ تعالی، الہ واحد الہ ایک، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکونا کہ ہو، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی بیٹا، لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ، وکیلا کارساز. استی